मुन्नी तेरी आइसलेट झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आँख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे बालकनी पे तेरी आँख गड़ा के नाचे छोरे द्वारे